ninga kaya motema o sheri nanga na banine kongono na babota na bongo za biampungu na ringa kane minyo na boya kashelo silika ogo masimi ole misinga nzoto wana koka kate basusio imamu na boneli yoe osili singa posa kolima ogo Singanena maloba ogo Kota na molema ogo Ngai na we Osili singa posa kolinga ogo Nasali mini masimi Ozo kisinganena maloba ogo Kota na molema ogo Ngai na we Nalinga kayo motema o sheri nanga Abandine kokondo Naba botanga bongo bobo Zami ampungu nalinga kande mingyo Naboya kashanyo silika obo Masivi ole misinga nzoto Bona kwa kakate basusio ima obo Nabonde liyo e Mosili singa posa kolika obo nga moke Moni mwana nga basi mire misa kakala Come on.